Bad Dream i Soleil. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, bo jest jeden rozdział w książce, który ma tytuł Soleil, czytany zresztą tutaj na antenie przeze mnie kilka audycji temu. I tak pamiętam, dzisiaj Piotr powiedział tak, to byśmy przeczytali też Soleil i zagrali Soleil. Ja mówię, wszyscy będą myśleć, że to ta sama Soleil. To zupełnie nie ta sama. To zupełnie nie ta sama Soleil. Czy Piotrze, jesteś gotowy na rozdawnictwo książkowe? Oczywiście, zawsze z największą przyjemnością rozdaję owoce pracy. Był taki, zapostowałam dzisiaj informację, że będziemy rozdawać książki w konkursie, którego jeszcze nie wymyśliliśmy. I co teraz? I co teraz? O, ale ty zaskoczyłaś. No, dziękuję ci bardzo. Ależ proszę cię uprzejmie. Naprawdę służę, jak zwykle. Jak nazywa się wyspa, na której leży Islandia? Bardzo dobre. Oj, ile mam teraz skojarzeń w głowie. Dobrze, 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek, można dzwonić. Można się również domyśleć, że Piotr będzie zadawał bardzo podchwytliwe pytania. My wrócimy zaraz po Bjorka. It may not always be so, and I say, and if your lips, which I have loved, should touch another's, and your dear strong fingers clutch her heart as mine in time. Far away, if on another's face your sweet hair lay, in such a silence as I know, or such great rising words as uttering over match, stand helplessly before the spirit. If this should be, I say, if this should be you of my heart, send me a little word that I may go unto her and take her hands, saying, accept all happiness from me, then I shall turn my face and hear one bird sing terribly afar in the lost lands. Ja od razu... Przepiękna pani Brzoza. Oczywiście słychać Piotra w tle, bo Piotr rozmawia ze słuchaczem w tej chwili. Są książki do rozdania. Zostanie tylko wiatr. I to bardzo wyjątkowe będą egzemplarze, proszę państwa, bo to będą egzemplarze z autografem. Przynajmniej jednego autora. O autograf Bereniki będzie się trzeba już postarać samemu, ale wiem, że i Piotr, i Berenika będą pojeździć po Polsce po różnych spotkaniach autorskich, więc będzie można tam na przykład panią Berenikę Lenart również spotkać. Nie tylko Piotra Mikołajczaka. Jak już mówiłam na samym początku, do 3 razy sztuka i mam nadzieję, że za 3 razem, jak tutaj Piotr Mikołajczak pojawi się z kolejną książką, może niekoniecznie o Islandii, to już będzie razem ze swoją współautorką, czyli z Bereniką Lenart. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę ponownie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl i numer telefonu 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Jeszcze 2 książki zostały do rozdania. Znowu pięknie nam mom grało z naszego ulubionego albumu. Tak jest, uwielbiam ten album. Finally We Are No One. Och, jeden z najlepszych albumów chyba w ogóle. Islandzkich, tak. Chyba nie tylko islandzkich. No, mam wrażenie. Się przy nim rozpływałem nieraz. Tyle czasu wracam do tego albumu, tyle lat wracam do tego albumu. Pożyczyłem, ciągle świeżo brzmi. Pożyczyłem ten album kiedyś, wiele lat temu, kiedy jeszcze studiowałem, od człowieka, który teraz mieszka w Warszawie i muszę mu go oddać. Właśnie sobie przypomniałem. Maćko, jak nas słuchasz, to cię bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Możesz mu zostawić w razie czego u mnie. No tak, właściwie. Tak naprawdę. No, teraz będę w Warszawie trochę częściej. Właśnie. Tak. Ale nie będziemy jeszcze pewnych rzeczy zdradzać. Musimy ustalić różne informacje do przekazywania. Muzyka Rambelta. Proszę natychmiast opowiedzieć, skąd, jak to się stało, że będziemy teraz grać muzykę jednoosobowego projektu. Pan ma też na imię Olafur, ale mówisz na niego Oli. Oli. I tak jest bohaterem książki. Tak jest. Jednym z bohaterów książki, jest bohaterem rozdziału pod tytułem Rejs. Oli jest kapitanem, chociaż wcześniej był marynarzem, rybakiem, pracował też w ogrodnictwie, ale założył pierwszy zespół techno na Islandii. Nazywa się Olafur Kolbein Gudmundsson. Bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście. Greetings for you, Oli. I ten jego projekt jednoosobowy to jest oczywiście w większości muzyka elektroniczna, ale Oli, jak większość Islandczyków, którzy tam mieszkają, przekłada ten niesamowity taki aspekt samotności, w którym on się porusza, na przykład będąc na łodzi, przekłada to na muzykę. I to naprawdę słychać w jego brzmieniu, w jego melodiach. Jest tajemnica muzyki z Islandii, to już wszyscy to wiemy. Jak ktokolwiek pojechał na Islandię, to każdy, kto stanął nogą na Islandii, a kocha muzykę islandzką, przepadł. W momencie, kiedy stanął nogą na Islandii, zrozumiał, o co chodzi w muzyce islandzkiej, bo to jest ta nieuchwytność, którą zawsze się opisuje przy muzyce islandzkiej. Jak to jest, że taka muzyka powstaje? Nie tylko Björk, ale i Mumi, i Johan Johansson, i Olafur Arnald. Każdych z tych nut, z tych dźwięków, z tych utworów, z tych kompozycji jest właśnie... To od razu słychać, że to z Islandii. Nostalgia i ta pustka nieprawdopodobna. I to... A jak już się zobaczy zorze na Islandii, to już koniec. No właśnie, a propos zorzy, jak Oli wspominał o tym, jak ponieważ pływa na statkach, to wiadomo, że na morzu jest ciemno. I kiedy nad tobą rozciąga się to drugie, zielone morze, ogromny ocean, który się jeszcze odbija w wodzie, to możemy sobie wyobrazić, co to jest w ogóle za szał. To jest niesamowity, niesamowity spektakl. Wrócimy za moment do opowieści, bo bardzo bym chciała, żebyś opowiedział, jak to się stało, że się spotkaliście i że doszliście do takiego porozumienia i zaczęliście tak głęboko rozmawiać, że teraz prezentujemy muzykę o niego w programie trzecim Po ciemnej stronie mocy. Rambelta, Fjallabak z albumu z 2016 roku. Thank you. Fialtabak. Fiatlabak. Fiatlabak. Ach, kurczę. Bo jak dwa L, to... To jest tyle, tak. Tyle, Fiatlabak. Czyli Kirkjufel to będzie Kirkjufetl. Trudny jest język islandzki. Trudny. To przecież taka oczywista oczywistość. Nie, no prościutki jest język islandzki. Rambelta, jednoosobowy projekt Olafura Kolbeina Gudmundsona. Jak to się stało, że się spotkaliście? To się stało. Że się poznaliście, że się w sumie zaprzyjaźniliście. Dość zabawnie, ponieważ jego szef zgodził się na wywiad. I jego szefa można znaleźć w rozdziale pod tytułem Sigi. Czytałam Sigiego, Kapitan Sigi. I zaproponował nam w pewnym momencie, kiedy już skończyliśmy rozmawiać, kurczę, a nie chcielibyście może pojechać na Holmstrandir, popłynąć z nami? A, no i bardzo chcieliśmy oczywiście. No, Weronika nie dostała urlopu i popłynąłem sam. I tam właśnie na statku nie było Sigiego. I on powiedział, że on płynie wtedy chyba do Grenlandii, albo nawet do Finlandii, bo narzeczoną ma w Finlandii, czy już teraz żonę. I okazało się, że jest tam jakiś gość, który jest takim bardzo fajnym Islandczykiem, takim niewyglądającym trochę jak Islandczyk. No ale miał taki dowcip i tak bardzo lubił opowiadać o statku, na którym jest, no bo właściwie od tego sezonu zaczął, że od razu go polubiłem. No kupiliśmy oczywiście kilka krat piwa, żeby na tym statku nie umrzeć z nudów. A okazało się właściwie niepotrzebne, bo Holmstrandir i rejsy, które są z Aurora Arctica, to jest po prostu coś, czego się nie zapomina do końca życia. Takiego spokoju i takiego odcięcia od cywilizacji, kiedy nie ma w ogóle komórek, nie można wejść do internetu i sprawdzić, nie wiem, nawet prognozy pogody. No, na szczęście mieliśmy akurat dostęp do prognozy pogody na statku, oczywiście, ale nie można nikomu napisać, gdzie się jest. Nie można zrobić sobie selfie i powiedzieć, hej, patrzcie, jestem na szczycie góry. Widziałam takie zdjęcie dzisiaj, przerwę ci na moment. Zdjęcie w restauracji w knajpie. Jest tablica po angielsku napisane. Jest napisane, my nie mamy dostępu do Wi-Fi. Najlepiej udawajcie wszyscy, że jest rok 95 i miejcie dobry czas. To wypowiem ci, że w Reykjaviku jest taka kawiarnia i tam jest napisane there is no wifi, let's talk. Czy coś w tym rodzaju, już nie pamiętam dokładnie. No ale to jest właśnie na Islandii niesamowite, że możemy wypłynąć sobie gdzieś i jesteśmy odcięci, jest cicho i nie bombardują nas ciągle powiadomienia. Tak właśnie przed chwilą. Odłóż ten telefon, Piotr. Odłóż telefon, wchodzimy na to. No ale Berenika do mnie pisze ciągle. No ja rozumiem. Bo jak się cieszę, że słucha. No słucha cały czas w ogóle. Miała iść spać, ale nie da rady. Nie w tym momencie. No dobrze, a jak doszliście do tego, bo opowiedziałeś mi dzisiaj ciekawą informację, przekazałeś mi dzisiaj ciekawą informację, że ten projekt, jako jednoosobowy projekt, Rambelta i Oni nie używa pianina. I że wszystkie te dźwięki, które słyszeliśmy przed momentem i których jeszcze będziemy słuchać, bo jeszcze trzy utwory są wybrane, mam nadzieję, że nam się zmieszczą, są stworzone w jakiejś przedziwnej maszynie. Tak, ja w ogóle tej maszyny nie potrafię nawet nazwać, powiem szczerze. Czy on ją sam zbudował? Nie, on kupuje jakieś komponenty do niej, coś mi się wydaje. I to jest tak, że tam się wkłada jakieś kabelki, potencjometry. Oczywiście on... Bo to jest podobnie jak Nils Fram, który też buduje niektóre ze swoich instrumentów. To samo Olafur Arnalds buduje niektóre ze swoich przedziwnych, rewelacyjnych ostatni album. No ale to, tak, to ale mówimy o nim. Polecam sobie wpisać Rumbelta i ten kanał na YouTubie. On ma bardzo mało obserwujących niestety, ale muzyka jest... No ja o nim nie wiedziałam. Gdyby nie twoja książka, to mi się nie dowiedziała. Wiem, że na pewno jedna recenzja, jedyna, jaka w ogóle powstała w polskim internecie, to było chyba na portalu Stacja Islandia. Mhm. Czy nie chyba, tylko na pewno. I Oli był bardzo zadowolony, że w ogóle ktoś tam w Polsce w ogóle wspomniał o nim. Wow. To było takie dla niego niesamowite. I stwierdził, że w ogóle bardzo się dziwi, że w Polsce jego muzyka jest tak popularna, bo kilka osób z Polski podobno do niego napisało i powiedziało, że świetna muzyka Oli, w ogóle co to jest? Bardzo się cieszymy. No proszę, mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze bardziej popularniejsza. No ja, zresztą ja tak już samo. Jestem z Olim w kontakcie, więc troszkę będę go popędzać, żeby może coś nowego wypuścił. Jest 2014, 2016, a mamy 2019, on się zaraz kończy. Jest w produkcji album. Świetna informacja. Zresztą wysłałem Oliemu nawet jedno zdjęcie z Hornstrandir i on chyba chce go użyć nawet na okładkę tego albumu, więc to by było niesamowite dla mnie. Też uczestniczyć jakoś w tym procesie, ale też namawiam Oliego, żeby w 2020 roku przyjechał na koncert do Polski. W maju dokładnie. I no, bardzo zobaczymy, co się da zrobić. Dobry pomysł. Dobrze, będziemy o tym rozmawiać. To poza anteną. To wróćmy do muzyki Rumbelta. I oczywiście tytuł utworu jest taki, że ja go absolutnie nie przeczytam. Kaldaklovskusl. Nie wiem, nie widzę go, bo musiałbym go zobaczyć, to... Poczekaj. Kaldaklovskusl. Żeby nie było Kaldaklovskusl. Już patrzę. Taki bardzo długi, Rambelta, drugi utwór. Kaldaklovskusl. Naprawdę? Ale nie pomyliłeś się. Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi kiedyś, tajemniczo, brzmi dobrze. No może kiedyś się uda, że Olni tutaj zawita, albo przynajmniej uda mi się z nim porozmawiać przez telefon. Mam nadzieję, że słucha dzisiaj. Wszystkie informacje zostały mu wysłane. Bardzo się ucieszył zresztą, tak. Oj tak. Jego muzyka będzie w programie trzecim. Dobrze, zróbmy tak. Do tej historii o nim będzie trzeba dotrzeć, czytając książkę. Mm-hmm. Po prostu. Nie opowiadajmy może wszystkiego. Nie, no właśnie, bo tam jest dużo fajnych smaczków jeszcze. Tam jest bardzo dużo fajnych smaczków. To takie bardzo mądre pytanie. Dlaczego powinna się kupić tę książkę? Zakładając, że lubi się Islandię i chciałoby się wiedzieć o niej coś więcej. Znaczy masz na myśli, co czytelnik otrzyma, tak, czytając tę książkę. Tak. Bo to nie jest zbiór fabularyzowanych opowieści. To jest zbiór prawdziwych opowieści. No nie, wszystko co tam jest oczywiście, to jest absolutnie prawda. My naprawdę zrobiliśmy z Bereniką takie trzy etapy, czyli najpierw ten najbardziej romantyczny, czyli research i jeżdżenie do tych ludzi, rozmawianie z nimi, jeżdżenie po Holmstrandir, wyjazd na Grenlandię i w trakcie którego utknęliśmy w ogóle podczas grenlandzkiej zimy w najbardziej odizolowanej wiosce w tej części arktycznego świata. No i to był pierwszy etap, czyli najbardziej, jak już mówiłem, romantyczny. Drugi etap to jest oczywiście sprawdzanie wszystkiego i on jest najbardziej czasochłonny, ponieważ musimy zobaczyć, czy to, co mówią nasi bohaterowie, pokrywa się z tym, co jest w gazetach, co jest w islandzkiej telewizji, czy ktoś ma inne zdanie na ten temat. To taki ciąg dalszy researchu tak naprawdę. To jest taki ciąg dalszy researchu. Ciężka dziennikarska praca, tak. Tylko to już jest siedzenie po prostu faktycznie po nocach i dłubanie w wielu książkach i islandzkich, i angielskich. No i oczywiście na portalach internetowych, na jakichś stronach z archiwami. W wielu bibliotekach sprowadzaliście informacje? Tylko na szczęście w jednej. Jest ogromna, więc tam jest wszystko właściwie. Jeżeli chodzi o trzeci etap, no to jest już pisanie. I to jest chyba najbardziej katorżnicza praca z tego wszystkiego, bo siedzieliśmy naprawdę po 12-14 godzin na dobę i no, często było tak, że na przykład nie dosypiałem, spałem po 3 godziny dziennie, wstawałem i mówiłem... Jednocześnie pracowaliście oboje. Ja się zwolniłem z pracy, żeby napisać tę książkę. To jest w ogóle kolejna rzecz. Też dlatego warto to przeczytać. Bo poświęcenie jest tutaj totalne. Ale Weronika się zwolniła przy pierwszej książce z pracy, a ja przy drugiej. Musi być równowaga, musi być balans. Dokładnie. No i to jest właśnie tak, że te 1,5 roku pracy to jest... I owoc tej pracy jest... chyba najbardziej uczciwą rzeczą, jaką zrobiliśmy w życiu. To jest po prostu zbiór historii, które są prawdziwe, unikalne i takiej historii nie usłyszycie nigdzie. Na przykład historii o Gislim to jest historia, która została spisana w ten sposób po raz pierwszy w ogóle. Wcześniej powstała jakaś taka książka, ni to dla dzieci, ni to reportaż, nie wiadomo co to było. I zebrała bardzo złe recenzje. Kolejna książka, która powstała, to jest zbiór myśli Gislego. No i była jeszcze sztuka teatralna, ale tak naprawdę, żeby napisać o nim od początku do końca jego historię i jego smutną bardzo, ale też taką, no mimo wszystko wesołą, wzruszającą i pełną humoru historię, no tego jeszcze nie zrobił nikt, a Gisli bardzo, bardzo marzył o tym, żeby wypłynąć kiedyś za ocean. No i nam się udało z Bereniką jego historię popchnąć troszeczkę dalej, poza wyspę. I to jest dla nas też taki osobisty sukces. No druga sprawa, że rozmawiamy z prezydentem Islandii i nie rozmawiamy z nim wcale o polityce, nie rozmawiamy z nim o jego wielkich sukcesach, tylko chcemy porozmawiać o tym, co on myśli o tym, jak wyglądała Islandia kiedyś, czyli o ciemności, o tym, jak był wychowywany przez dziadków w Thingeiri, ponieważ jego mama chorowała na gruźlicę, nie mogła być koło niego. I o tym, jak po prostu zimą, kiedy wszystko jest ciemne, kiedy cały fiord jest zatopiony w mroku, on wypływa na ocean, gdzie po prostu przepływa trawler i musi go zabrać do Isafjordur i nie wiadomo, kiedy to dokładnie będzie. I on zmarznięty na kość, zostaje wciągnięty po prostu na ten statek. No, mnóstwo takich małych, fajnych, drobnych historii, które tę Islandię tworzą. Czyli to jest taka Islandia surowa, oddarta z komercyjnego, sztucznego blichtru, tak, pocztówkowego, tylko to rzeczywiście takie prawdziwe historie. Tych pocztówek oczywiście trochę z życia. Jest, bo Islandia oczywiście jest przepiękna, ale nigdy nie przypuszczałem, że dotrzemy do historii. Islandia bez Photoshopa. O. Islandia bez Photoshopa, właśnie. No to wiadomo, że każdy tego Photoshopa trochę używa, ale tutaj akurat zdecydowaliśmy się oddać głos ludziom. Całkowicie. I to jest... Wejdę ci w słowo, czy oddźwięk, który mieliście między innymi od Islandczyków po pierwszej książce, to był jeden z powodów, dla których zdecydowaliście się drugą napisać też o Islandii? Tak, a właściwie to Djupavik, który odezwał się do nas, kiedy okazało się, że nasza książka Szepty Kamieni sprowadziła do Djupaviku więcej ludzi niż hollywoodzka superprodukcja Zacka Snydera, czyli Justice League. Byliśmy po pierwsze zaskoczeni, a po drugie... Mile zaskoczeni. No, przemile zaskoczeni. Przemile zaskoczeni. A po drugie to byliśmy wręcz zaczarowani, ponieważ ci ludzie, kiedy my wchodzimy do środka, trzeba powiedzieć jedną ważną informację. Książka tak? nie jest przetłumaczona na język angielski. Ale jest w trakcie tłumaczenia. Ale jest w trakcie tłumaczenia, natomiast osoby z Djupaviku mają ją tylko w wersji polskiej. Dokładnie. I witają polskie wycieczki. Tak, i te polskie wycieczki im często tłumaczą, co tam jest napisane i oni się tak bardzo cieszą z tego zawsze, ponieważ też muszą podpisać oczywiście autografy. No i my jesteśmy tam po prostu witani z Bereniką jak członkowie rodziny i to też nas bardzo, bardzo cieszy. Bo widać, że przełożyło się to, co nasza miłość do Islandii, nasza miłość do tego miejsca, kiedy faktycznie znaleźliśmy tę książkę w tych gruzach, w tych ruinach po prostu przetwórni, przełożyło się też na to, że inni ludzie również pokochali to miejsce. I miejmy nadzieję, że tak będzie teraz po drugiej książce, bo to zdziwiłabym się, gdyby było inaczej. No ja myślę, że teraz trochę więcej jednak Polaków odwiedzi Holmstrandir, opuszczoną bazę wojskową z traumy świat. Tak, rozmawialiśmy o tym, że zawsze wszyscy jak jeżdżą na Islandię, to jeszcze południe jednak i czarna plaża, diamentowa plaża. To są niezwykłe piękne miejsca. To są absolutnie niezwykłe piękne miejsca, ale rzeczywiście coś takiego jest, że jak się przechodzi przez różne możliwe strony internetowe, to jest jakby główny punkt, gdzie wypycha się troszeczkę turystów. Tak. Też wynika to pewnie z tego, że no prościej jest, a tam na górę to już trzeba by rzeczywiście wypożyczyć samochód i być przygotowanym. Dokładnie. Pogoda się zmienia przeróżnie, to już jest północ, to nie jest południe, a na południu pogoda się zmienia w ciągu pół godziny. Jest słońce, a tu nagle leje, grot pada. I to mówimy o lecie. Więc coś w tym jest i no nie wiem tylko, czy Islandczycy będą tacy zadowoleni z tych polskich wycieczek na północ. Zobaczymy. Oczywiście, my że na pewno jedziemy sądzę, w przyszłym roku oczywiście też na Holmstrandir. Zabieramy ludzi na Holmstrandir. Mamy nadzieję, że jakoś tak około czerwca, lipca. Zobaczymy zresztą. Może ktoś się jeszcze skusi. W każdym razie... Bardzo to zdradzić tajemnicę? A może zdradzić? Bardzo możliwe, że będziemy tam nawet razem i jeśli się wszystko uda, bo to jest wszystko w przygotowaniu, to bardzo możliwe, że stamtąd będzie audycja. O Boże, to by było najpiękniejsze na świecie po prostu. Jeszcze Oliego weźmiemy wtedy, będzie pół angielsko, pół polsko i pół islandzko. Tak. I pół islandzko, tak. Ale to jeszcze wszystko jest w przygotowaniach. Jak dużo materiału zostało na następną książkę? Oj, strasznie dużo. Właściwie daliśmy wydawnictwu Czarne, daliśmy ponad 600 tysięcy znaków, jakieś 660 czy 680 tysięcy znaków, a zostało 380 tysięcy. Ponieważ cała część grenlandzka, którą napisaliśmy, do książki nie weszła, ponieważ no, dobrze by było po prostu mieć książkę o Islandii. Ale rzeczywiście, dobrze było mieć książkę o Grenlandii zupełnie. Dokładnie, i drugą zupełnie osobą. Tak. A tutaj byłoby tak, że czytelnik nie wiedziałby do końca, czy to jest książka o Islandii, czy o Grenlandii, czy o przenikających się światach, czy o dwóch wyspach. Oczywiście można było to rozwiązać jakoś, ale wydaje mi się, że książka o Islandii ta książka zasługuje na osobne historie. Jest to 13 czy właściwie 14 reportaży, które opowiadają, każda opowiada inną historię, ale wszystkie te historie są połączone i uważny czytelnik jest w stanie dotrzeć do tego, oczywiście jak te historie są połączone i przez jakie postaci. A zwłaszcza historia komunisty, to jest w ogóle jedna z naszych ulubionych. Nie wiem, dlaczego żeśmy jej nie czytali, ale ja ją jeszcze przeczytam na antenie. Ale, no to on, może jak Berenika przyjedzie, to... O właśnie. Zostanie tylko wiatr, Berenika Lenart i Piotr Mikołajczyk. Wrócimy na moment do muzyki, bo to przecież audycja muzyczna. Rambelta. Jeszcze jeden utwór przed nami. projekt Rambelta. Audycja w sumie w całości poświęcona Islandii i książce Zostanie tylko wiatr. Fiordy zachodniej Islandii. Bernika Lenart i Piotr Mikołajczak jako aktorzy. Aktorzy? Autorzy. Autorzy. Ale aktorsko dzisiaj też troszkę było, tylko bez Berniki, bo było czytane. I mówiliśmy o tym, że projekt Rambelta i oni pojawia się w książce. To tak na zakończenie jeszcze jeden fragment? Jeszcze jeden fragment. Dobrze, to zróbmy tak, że przeczytam fragment właśnie jak właśnie o utworze, który mam przygotowany. I o utworze. Przypadek taki zupełnie. Nie sądzę. Okej. Fragment pochodzi z rozdziału Rejs. Następny utwór będzie o tamtym miejscu. Oli wskazuje palcem na rdzawe ruiny, w centrum których góruje wysoki, ceglany komin. Możemy tam popłynąć, jeśli chcesz. Kiedyś była tam stacja wielorybnicza, potem przetwórnia śledzi. Odkąd pracuję dla Sigiego, jestem tu niemal co tydzień. Spuszczamy łódkę. Zabieramy piszczącą Lottę i po chwili jesteśmy na wodzie. Tuż pod powierzchnią widać rośliny, ryby, dużo kamieni i jasny piach. Zbliżamy się do lądu. Dostrzegamy czerniejącą w kominie dziurę. Oli mówi, że powstała, gdy jeden ze strażników chciał sprawdzić celność nowej broni. Pojedynczy ślad sugeruje, że wystraszył się na tyle, by już nie próbować ponownie. Z komina wypadło dokładnie 19 rzędów cegieł. Tuż nad fabryką na zboczu siedzi popielaty lis arktyczny. Spogląda na nas ciekawie, ale gdy Lotta zeskakuje z motorówki, ucieka na drugą stronę góry. Przez godzinę chodzimy po stosach cegieł, tonach zrudziałego żelastwa i gruzu. Na całym terenie jest mnóstwo kamieni, z pomiędzy których wyrastają pojedyncze źdła trawy. Jakby to miejsce pogodziło się, że zostanie pożarte i strawione przez czas, pogodę i wieczny spokój. Jest jak dysfunkcyjny pomnik sprezentowany naturze przez człowieka. muzyka prosto z Islandii, ta bardziej znana i ta zupełnie, całkowicie prawie nieznana, czyli projekt Rambelta i gość Piotr Mikołajczak i opowieści o Islandii, o fiordach zachodniej Islandii. Bardzo Ci dziękuję za wizytę tutaj w studio. Ja też strasznie bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i oczywiście bardzo Wam dziękuję, wszystkim, którzy to słuchają w tej chwili. No, za to, że kochacie tę Islandię i udało się wam wytrwać do końca. I zapraszam oczywiście na wyspę. Tam jest naprawdę najpiękniej chyba w tej chwili, ponieważ zaczęła się jesień jakiś czas temu. Liście opadają, jest rdzawo. Tam śnieg pada, jaka jesień. Jaki tam śnieg. Pod Reykjavikiem teraz jest po prostu rdzawo, niesamowicie. No i oczywiście pozdrawiam bardzo wszystkich tych islandofilów, którzy w internecie coś tam robią, czyli Emilianę, Martynę. Wszystkich bardzo ciepło tak. Pozdrawiamy, tak. No i na koniec jeszcze ogromny buziak dla Bereniki, która właśnie w tym momencie idzie spać. Ciepłe pozdrowienia dla Bereniki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Piotrze, dla ciebie ode mnie. Będziemy jeszcze sobie tu długo rozmawiać po audycji. I obiecałeś i ja będę trzymać za słowo, że następnym razem się widzimy we trójkę tutaj w studio. Obiecuję. W programie trzecim. Piotr Mikołajczak był gościem audycji Ciemna Strona Mocy. Johan Johansson, na do usłyszenia. Ja jeszcze mam chwilkę, żeby się pożegnać. Aleksandra Kaczkowska, 4 minuty do godziny drugiej, 4,5. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień po Ciemnej Stronie Mocy w 619 wydaniu. I ten utwór specjalnie na do usłyszenia, bo właśnie za moment na Islandii wybije północ. Good morning, midnight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.